بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala aliyetujalia kuwa na afya njema tukaweza tukakutana katika kipindi hiki tukizungumzia jambo muhimu sana, jambo kubwa ambalo kwa sababu ya jambo hilo Allah subhanahu wa ta'ala aliwateremsha, aliwaleta mitume na akashusha vitabu vyake. Na kwa jambo hilo, ndugu zangu katika imani, ndio kunapatikana amani katika dunia, kunapatikana umoja katika dunia, na kunapatikana watu kuishi maisha bora hapa duniani ndani ya makaburi na kesho akhera tutakapokutana kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kuhesabiwa. Ndugu zangu katika imani, kipindi chetu cha leo tutazungumzia kuhusiana na at-tauhid. Nini maana ya tauhid? Tauhidi maana yake ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika matendo yake Allah subhanahu wa ta'ala, na katika ibada zake Allah subhanahu wa ta'ala, na katika majina yake na sifa zake. Kumfanya Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mmoja peke yake bila kumpwekesha na chochote. Hii ndio maana ya tauhidi. Lakini wanachuoni wengine wakaizungumzia tauhidi kwa kusema kwamba tauhid ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndani ya kila aina ya kitu ambacho wewe unadhani kwamba unaweza ukamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah ni kumfanya awe peke yake. Na hii ndio asili ya neno tauhidi katika lugha. Bimaana at-tauhid lughatan an taj'al jami'a ashiya shay'an wahida. Yani ni kufanya vitu vyote viwe ni kitu kimoja. Hii ndio maana ya at-tauhid. Kwa ndugu zangu katika imani, maana ya tauhid ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu, kumfanya Mwenyezi Mungu awe mmoja katika ibada zako, uabudu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika matendo yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwamba Mwenyezi Mungu awe peke yake katika matendo yake yote. Pia umpwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala katika majina yake na sifa zake. Ndugu zangu katika imani, mwanzo tumezungumza ya kwamba tauhid ndio asili ya amani katika maisha yetu ya duniani na asili ya mafanikio katika maisha yetu duniani hapa na kesho akhera. Ni kweli, kwa sababu ndugu zangu katika imani, inapokosekana tauhidi katika maisha ya mwanadamu, ikawa tunaishi bila kuwa na tauhidi, basi hatuwezi tukafanikiwa, tunaishi kama wanyama. Yaani mdogo anamla mkubwa, na mkubwa na mdogo anamkimbia, mdogo analiwa na mkubwa, na mdogo anamkimbia mkubwa, kwa sababu kunakuwa hakuna amani, hakuna utulivu, na hakuna ile heshima ya maisha ya kibinadamu ya kila siku. Ndugu zangu katika imani, zama ilipopotea tauhid katika maisha ya wanadamu, yalipatikana maovu mengi, yalipatikana maasi ya mengi, yalipatikana mambo machafu mengi. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika kila zama, pindi muda unapokuwa mrefu, zama zikawa ndefu, watu wakaisahau dini na mafundisho sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wa zama hizo, basi Allah subhanahu wa ta'ala ni sunna yake kuwatuma mitume ambao watakaokuja kuwaongoza watu na kuwakumbusha watu na kuwafundisha nani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na kuwafundisha ni maisha gani yaliokuwa bora ambayo watu wanatakiwa waishi. Na hii ndio wadhifa wa tauhid. Wadhifa wa tauhid maana yake ni watu wamjue Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, wamfahamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya kumfahamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waifahamu sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya kuifahamu sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kila mmoja aijue haki yake kwa mwenzake. Na huu ndio Uislamu, na hii ndio dini, ndugu zangu. Dini imekuja kuhifadhi dharuriyati al-khams, mambo ya dharura matano. Dharura ya kwanza, hifdhu din. Dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ihifadhike. Huwezi kuihifadhi dini kama hauijui tauhid ya Allah. Tauhid ni muhimu sana, ndugu zangu, katika maisha ya mwanadamu. Na jambo la pili, hifdhun nafs, dharuriyatul khams, dini imekuja kuhifadhi nafsi ya mwanadamu, kwamba mtu asimuue mwenzake, mtu asimdharau mwenzake, mtu aheshimu vitu vya mwenzake, mtu ajue ni jinsi gani niishi na mwenzake na jirani yake. Ndio maana Uislamu umekuja kukirimu kila kilichokuwa ni haki ya binadamu, na hii ndio wadhifa ya wa neno tauhidi. Kwa ndugu zangu katika imani, tauhidi ni muhimu sana. Tauhidi tukiwa nayo tunaweza tukafanikiwa katika maisha yetu ya duniani. Na hali iliyopo duniani, napenda nizungumzie pia machafuko yaliyopo duniani ndani ya safu za Waislamu na ndani ya safu za wasiokuwa Waislamu, ni kwa sababu tumeisahau tauhidi na tukafahamu wadhifa wa tauhidi, na tukaacha kufahamu ni kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwateremsha mitume, na kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituteremshia Qur'an, na kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliamrisha mitume wote waweze kuilingania tauhidi. Ndugu zangu katika imani, baada ya kuifahamu maana ya tauhidi na wadhifa wa tauhidi na faida za tauhidi, njoo sasa ufahamu umuhimu wa tauhidi. Umuhimu wa tauhidi unakuwa wazi pindi tunapomuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kabla hajapewa utume, Mtume alaihi salatu wasallam alikuwa anafanya biashara za kawaida. Mtume alikuwa anachunga kondoo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya biashara. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kama binadamu wengine. Falamma ba'athahu Allahu subhanahu wa ta'ala ila ummati Muhammadin alayhi salatu wassalam, pindi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alivyomtuma Mtume sallallahu alayhi wasallam akamfanya awe ni mtume kwa ummati Muhammad alayhi salatu wassalam, dhaharat makanatu at-tauhid fi hayati al-bashariyah. Asema yani ile nafasi ya tauhid, cheo cha tauhid kilidhihiri pindi Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotumwa. Kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu akamnyanyua daraja, akamfanya yeye ndiyo mtume bora kwa sababu ya kupewa ule utume. Na baada ya hapo, kwa ule wadhifa wa kuifikisha tauhid, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akamkirimu mambo mengi sana. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, umuhimu wa tauhid, jambo la kwanza katika mambo ambayo yanayoonyesha umuhimu wa tauhid ni kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alimuamrisha awafundishe watu tauhid katika mji wa Makka miaka 23. Ndugu yangu katika imani unayenisikiliza, hebu jaribu kufikiria mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mpaka miaka 23 Mtume alayhi salatu wassalam analingania juu ya tauhid. Kuna siri gani na hikima gani ambayo ilimfanya Mtume sallallahu alaihi wasallam amrishwe na Allah subhanahu wa ta'ala kukaa katika mji wa Makka kuwalingania watu tauhidi ndani ya miaka 23? Bila shaka kutakuwa na siri kubwa, na nikuombe kwamba usiwe mbali na kipindi hiki. Inshallah tukutane tena wakati tukiendelea kuzungumzia umuhimu wa tauhid, baada ya kuwa tumefahamu nini maana ya tauhid na ni upi wadhifa wa tauhid. Wabillahi tawfiq, subhanaka allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa ala adh-dhalimin, was salatu was salamu ala al mab'uthi rahmatan lil alamin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd, ba'da kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni ndugu zangu pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Watukufu wa Islam, tukiwa tunazungumzia kuhusiana na maana ya tauhid na umuhimu wa tauhid, tulizungumza katika kipindi kilichopita kwamba maana ya tauhid ni kumpokesha Mwenyezi Mungu jalla wa ala katika ibada anazozifanya mwanadamu, na pia katika matendo ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anayafanya, na pia katika majina yake na sifa zake. Kisha tukazungumzia kuhusiana na umuhimu wa tauhid. Nadhani tukasimama hapo. Leo ni muendelezo wa darasa letu kuhusiana na umuhimu wa tauhid. Tukazungumza kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kumtuma Mtume sallallahu alayhi wasallam ailinganie tauhid, Allah subhanahu wa ta'ala akamnyanyua daraja Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa ni mbora wa mitume alaihi salatu wassalam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrishwa akae katika mji wa Makka miaka 13 akilingania tauhid, sio miaka 23. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikaa miaka 13 akilingania tauhid. Subhanallah, angalia jinsi gani umuhimu wa tauhid, jinsi inavyotakiwa kwa dai aipe tauhid umuhimu mkubwa pindi anapoanza kufanya dawa. Watu wengi ndugu zangu, hasa sisi ambao tunafanya dawa au maduati wengi, wanajisahau kujaribu kuanza manhaji ya Mtume alayhi salatu wassalam. Anasema Dr. Fauzani rahimahullah, Sheikh Saleh Al-Fauzani, kwamba tauhid ndio msingi wa kwanza ambao dai anatakiwa aushike na aanze kufundisha. Bimaana mtu anapokosa kuanza kufundisha tauhid katika dawa yake, mara nyingi sana anakuja anaanza kuzungumza mambo ambayo ni makubwa zaidi, kitu ambacho kinafanya watu waweze kugawanyika, watu wasimuelewe, watu wamfikirie vibaya, wamdhanie vibaya dai, na hali ya kuwa huenda nia yake ilikuwa nzuri. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akapewa manhaj, akapewa njia na msingi na kitu ambacho anatakiwa aanze kukifundisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akailingania tauhidi Makka ndani ya miaka 13. Anawaambia watu, qulu la ilaha illa Allah, qulu la ilaha illa Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam kila anapowaambia watu, kila anapokutana na watu, alikuwa akiwaamrisha waseme la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kila anapokutana na watu akitaka kuwafikishia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, alikuwa anawaamrisha kwamba waseme la ilaha illa Allah. Nini maana ya la ilaha illa Allah? La maana ya la ilaha illa Allah, maana yake hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki, kwa ukweli, isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno haya washirikina waliokuwepo katika mji wa Makka waliyafahamu zaidi na sisi tunavyofahamu sisi. Watu wa zama hizi tunavyoifahamu la ilaha illa Allah, tunahisi kwamba ni kitu cha kawaida tu, ni neno la kawaida tu, kwa sababu ni neno ambalo labda pengine mtu linamuingiza ndani ya Uislamu, au linaweza mtu akikufuru neno hilo anatoka katika Uislamu. Lakini la neno la ilaha illa Allah lina maana kubwa. La ilaha illa Allah hauwezi wewe ukaijua ukaifahamu alafu baadaye ukawa wewe unafanya mambo yako unayojua wewe yanayopingana na mafundisho sahihi ya Uislamu. Huwezi kuifahamu la ilaha illa Allah alafu baadaye wewe ukawa ni mushriki, waliaadhu billah. Huwezi kuifahamu la ilaha illa Allah ukawa ni azani, ukawa ni mzinifu. Huwezi kuifahamu la ilaha illa Allah ukawa ni sariq, ukawa ni mwizi. Huwezi kuifahamu la ilaha illa Allah ukawa ni mwenye kuwahama wazazi wawili. Huwezi kuifahamu la ilaha illa Allah ukawa ni tariku swala. Ndugu zangu katika imani, la ilaha illa Allah ina nguzo mbili. Nguzo ya kwanza ni an-nafyu na nguzo ya pili ni al-ithbat. Unaposema la ilaha illa Allah, maana yake kwanza neno hili lina nguzo mbili. Nguzo ya kwanza, unakanusha kwamba hakuna kitu chochote kinachopaswa kuabudiwa kwa haki, hakuna. Kisha unathibitisha kwamba Allah aliyeumba mbingu, akaumba ardhi, akaumba mabahari, akaumba milima, akamuumba mwanadamu, akaumba vilivyomo mbinguni tusivyovifahamu, minal malaika wa ghairiha, na akaumba vilivyomo ardhini ambavyo vingi hatuvifahamu, basi yeye peke yake ndiye anastahili kuabudiwa. Ya subhanallah. Kabla ya siku chache zilizopita, katika baadhi ya nchi nilikuwa nikisoma habari kwamba kuna mtu ameadhibiwa kufungwa miezi 18 eti kwa sababu kasema Yesu sio Mungu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Watukufu wa Islam, labda niwaambie kitu. Makafiri wanaifahamu la ilaha illa Allah, wanajua kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mmoja. Makafiri wanajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio anayeumba na ndiye anayetoa riziki na ndiye anayeufisha na ndiye anayeuisha, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makafiri nyoyo zao zinakiri ya kwamba Yesu sio Mungu. Nafsi zao, akili zao, nyoyo zao zinakubali ya kwamba Yesu sio Mungu. Kwa sababu Yesu hawezi kutoa riziki, Yesu hawezi kufisha, Yesu hawezi kuhuisha isipokuwa kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leo hii ukamchukua padri au pasta au yoyote katika watu ambao wanaosema kwamba Yesu ni Mungu, ukawaonyesha, niambie kwa ukweli kwamba nani aliyeumba mbingu? Atasema nani? Nani aliyeumba ardhi? Atasema nani? Bila shaka ni kwamba ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala alimlazimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akae katika mji wa Makka ambao ulikuwa umeenea shirki. Watu walikuwa wanayaabudu masanamu, watu walikuwa wanayatukuza masanamu, watu walikuwa wanafanya maovu mengi katika mji wa Makka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwaamrisha Mtume alaihi salatu wasallam akae katika mji wa Makka miaka 13 akilingania tauhid. Na hii ni moja katika mambo yanayoonyesha umuhimu wa tauhid. Ndugu zangu maduati, ndugu zangu katika imani, tuwe jambo la kwanza ambalo tunalotakiwa kulingania iwe ni tauhid. Tunaporudi baada ya kumaliza masomo, tukaenda katika viwanja vya dawa, au tunapotaka kwenda kufanya dawa, tukafanya jihadi ya kuilingania dini ya Allah, tukaitangaza dini ya Allah, basi kiwe kitu cha kwanza ni tauhid, kuwafundisha watu waijue la ilaha illa Allah. Ndugu zangu katika imani, kuijua la ilaha illa Allah sio kujua kuitamka tu, bali unapoijua la ilaha illa Allah kuna mambo yanatakiwa uyafahamu ambazo ni sharti za la ilaha illa Allah. Ndugu yangu katika imani, je, labda nikuulize, unazijua sharti za la ilaha illa Allah? Na tunapozungumzia neno sharti, kama sharti maana yake ni kitu ambacho watu wa usulu wanasema sharti maana yake ni kitu ambacho kinapokosekana basi kunakuwa kumekosekana kitu, na kinapopatikana ndio kupatikana kitu, lakini sio ni wajibu kwamba kupatikana kwake ndio kuwe kumepatikana kitu. Maana yake ni nini? Mfano udhu. Ukitaka kuswali, swala yako haiwezi ikaswi mpaka utawadhe. Lakini haina maana kwamba unapotawadha ndio kwamba ndio umeswali. Kwa hiyo sharti maana yake inapokosekana basi na jambo linakuwa halipo. Sharti za la ilaha illa Allah ndani ya nafsi zetu tunapozikosa, basi yawa ile la ilaha illa Allah ni hewa, haipo. Kinakuwa ni kivuli tu, si tutembea, lakini la ilaha illa Allah ndani ya nafsi zetu hakuna. Wengine tunajiita Abdullah, wengine Abdul Karim, wengine Abdul Rahman, wengine dada zetu wanajiita Salma, Khadija, Laila, lakini la ilaha illa Allah ndani ya nyoyo zetu hakuna, kwa sababu sharti za la ilaha illa Allah hazijakamilika katika nafsi zetu. Ndugu yangu katika imani, tuishie hapa, halafu tukutane katika kipindi kinachokuja tuzizungumzie kwa ufupi sharti za la ilaha illa Allah, kisha tuzipime, tuziweke katika mizani, ni kwamba ziko katika nafsi zetu ama hakuna, na kama hakuna tujue ni jinsi gani tuzirudishe ndani ya nafsi ili tuweze kupata maisha bora hapa duniani na kesho akhera. Wabillahi tawfiq, subhanaka allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وبنزي وإسلام بعدكم شكروا الله سبحانه وتعالى لكم تكيا رحمة متميت محمد صلى الله عليه وسلم نكوسيني بموجة نكوهوسية نفسيانكم شاء الله سبحانه وتعالى. Karibuni tukizungumzia katika mada muhimu, tukizungumzia mada muhimu ambayo ni inayozungumzia umuhimu wa tauhid. Tauhid ndugu zangu katika imani ndio neema kubwa duniani ambayo mtu anapoipata ikakaa katika nafsi, basi anafaa kufakhari, kujifakharisha, kwa sababu ni neema kubwa ya kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumfanya Mwenyezi Mungu awe peke yake katika matendo yake, katika kila anachokifanya Allah Tabarak wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anapenda wale watu wenye kumpwekesha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika imani, tauhid ni msingi mkubwa wa matendo hapa duniani, na hii ni moja katika vitu ambavyo vimeonyesha umuhimu wa ile tauhid. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alishusha aya nyingi, sura nyingi katika mji wa Madina, katika mji wa Makka, zikizungumzia umuhimu wa tauhid. Angalia mfano kama suratul Ikhlas, sura fupi lakini fadhila zake ni kubwa. Mwenye kuisoma mara tatu ni kama vile kasoma theluthi ya Qur'an. Subhanallah. Suratul Ikhlas ina aya chache, lakini ina mambo makubwa sana. Lakini sitaki kuzungumzia ubora wa Suratul Ikhlas, wala fadhila za Suratul Ikhlas, wala asrar za Suratul Ikhlas. Nachokuja kukusudia ni kwamba Suratul Ikhlas ni katika sura ambazo zilizokuja kutilia mkazo tauhidi, pale ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema a'udhu billahi minash shaitanir rajim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Angalia, subhanallah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamfundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam nini aseme katika kuifundisha tauhid. Mtume anatakiwa azungumze maneno gani ili yale maneno yakae katika nyoyo za Waislamu katika kuifundisha tauhid. Mwenyezi Mungu akasema, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, sema qul huwallahu ahad, Mwenyezi Mungu ni mmoja. Allahu Samad, Mwenyezi Mungu ndiye mkusudiwa wa kila jambo. Unapomuomba muombe Allah, unapotaka mtake Allah, unapofanya fanya kwa ajili ya Allah. Kisha lam yalid, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuzaa. Wa lam yulad, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuzaliwa. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hana mfano wa kitu cha aina yoyote. Aya hizi ndugu zangu zilikuja kuwathibitisha watu wakae katika tauhid. Wakikaa katika tauhid, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawakirimu jambo kubwa. Angalia ni kitu gani ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala aliukirimu ummatul Islamia. Ya Allah, subhanallah, Mwenyezi Mungu aliukirimu ummatul Islamia baada ya kuithibitisha tauhid na kuiweka katika nyoyo zao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuithibitisha tauhidi aliwatilimshia sheria, akawatilimshia swala, akawatilimshia funga, akawatilimshia hija, akawatilimshia zaka, akawatilimshia yani ahkam ash-shar'iyya baada tathbit wa taqrir at-tauhid. Limadha, kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametilimsha sheria baada ya hali kuwa nzuri, watu wamepata tauhid, wakaipata dini, tauhid ikaota mizizi katika nafsi? Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuteremsha sheria kabla ya tauhid? Mwenyezi Mungu kaianza tauhid kisha baada akateremsha sheria. Tena sio kuteremsha sheria, akaisimamisha daula ya Kiislamu Madina baada ya tauhid kukaa imara katika nyoyo za Waislamu. Ndugu zangu katika imani, tukitaka tupate sheria, tukitaka tupate daula ya Kiislamu, ni lazima tuithibitishe tauhidi ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ndani ya nafsi zetu. Eh, wallah, hatuwezi tukawa shirikina tukapewa serikali. Nani atakuwa rais? Nani atakuwa amirul mu'minin na wewe ni mushriki? Hatuwezi tukawa waganga wa kienyeji wa kuchinja ni ghairi Allah, tuchinja kisichokuwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunafanya ushirikina, nani atakuwa kiongozi? Tukufurishana wenyewe, tutukanana wenyewe, tuvunjana heshima wenyewe, zinaa imeenea, matusi, ghiba, kila aina ya uchafu katika ummati Muhammad. Nani atakayekuwa kiongozi? Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwakilimu maswahaba, alimkilimu mtume na maswahaba zake kuwapa serikali ya Kiislamu baada ya kuimarisha tauhidi katika nafsi. Angalia, alitelemsha swala baada ya tauhidi. Nani anaweza kutekeleza ibada ya swala kama hana tauhidi? Haiwezekani. Kwa nini? Salatu dhuhur rakaa ngapi? Rakaa nne, si ndio? Salatu al-asr rakaa nne, salatu al-maghrib rakaa tatu, salatu al-isha rakaa nne, salatu al-fajri rakaa mbili. Swala hizi ni swala zinaswaliwa wakati tofauti. Unaweza kuacha kitanda chako, nyumba yako nzuri, kiyoyozi safi, baridi kali, utakiwa ukae na mke wako, ulale na mke wako na familia yako, alafu uende kuswali. Tena sheria inakwambia toka nyumbani, nenda kasalia msikitini mwanaume. Wallahi wa billahi, kama hauna tauhid huwezi kuswali. Na hili ndio linalotokea kwa wasioswali. Hebu muangalie mtu asiyeswali, nafsi yake fadhi, hana imani yoyote. Wallahi hana imani. Mwanze na nadhini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, anaona kama anatiliwa fujo, wala hajui nini Mungu ana yani adhana inazungumza nini, inamtaka awe nani. adhana inamwita aende wapi? Hajui. Kwa nini? Li'annahu fi qalbihi laysa ladayhi tauhid. Ndani nafsi yake hamna tauhid. Angalia, kuna watu ni mabosi katika makampuni mbalimbali, wanawafukuza wafanyakazi eti kwa sababu wanadai haki yao ya kuswali salatu dhuhur au salatu al-asri. Waache kazi dakika tano wakatekeleze wito wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wale mabosi ni Waislamu. Unafikiria mtu huyu ana tauhid? Ya Allah. Subhanallah, kuna wafanyakazi wengine wakija katika kampuni wanalazimishwa, swala ni lazima, yuko tayari aache kazi aondoke kwa sababu ya swala. Ndugu zangu katika imani, swala haikushuka isipokuwa baada ya tauhidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifaradhishiwa swala katika lailatul Isra'i wal Mi'raj kabla al-hijra bi ashhur, yani kabla ya kuhama kwenda Madina kwa miezi midogo tu. Bimaana tayari kwamba ile miaka 13 imeshafanya kazi ya tauhidi katika nyoyo za Waislamu. Kisha Mwenyezi Mungu akafaradhisha ibada ya saumu. Ibada ya saumu, ya Abdallah, huwezi kuitekeleza. Wallahi, huwezi kuitekeleza kama hauna tauhidi. Eh, wallahi. Huwezi kuitekeleza, utaitekeleza vipi? Uache halali, mwanamke mzuri wa halali wamuona pale na kurembulia macho mama watoto. Usimsogelee kwa sababu umefunga. Chakula chako kizuri, mashallah, kuna watu macha mwenye umeandaa matunda, chakula mbalimbali, mchana wakati wa kuenjoy. Sheria inasema la, ni marufuku kula tangu alfajiri inatoka mpaka jua lizame. Swaumu, huwezi kufunga kama huna tauhid. Ndio maana Allah akasema la'allakum tattaqun, kwamba lengo la kufunga ile tauhidi ipate mbolea, ikue, inenepe tauhidi. Eh, wallah. Ndugu yangu katika imani, kuna ibada nyingine, az-zaka, ahla ma fi nufusi al-ibad al-fulus. Kitu kizuri, kitamu, kinachopendeza mikononi mwa watu, pesa. Wallahi, huwezi kutoa zaka kama hauna tauhid. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefaradhisha kwa watu wenye pesa watoe zaka baada ya kuwa tayari imani ni thabiti katika nyoyo zao. Kisha ikaja ibada kubwa, ibada ya kwenda Maka. Huwezi kwenda Maka kama huna tauhid. Utoe pesa zako, nguvu zako, kila ulichokuwa nacho, uende kutekeleza ibada ya Hija. Ya Allah, uende kupata dhiki, uzunguke, utembee msongamano wa watu. Kama hauna tauhid huwezi kufanya. Kwa hiyo tauhid ndio msingi wa maisha yetu. Ili tufanikiwe Waislamu, na huu ni ujumbe kwa ulimwengu wote. Naomba kwa atakayesikiliza maneno haya ayafikishe, ili tuweze kupata nguvu, tupate heshima, tupate serikali, tushike nchi. Ni lazima tuweke tauhid katika nafsi zetu na tuifanyie kazi. Kwa haya machache tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atupe nyoyo zenye kukubali tauhid. Tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuwa ni katika wale wenye kusikiliza maneno na kuyafuata yaliokuwa mazuri. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.